nafolo diya ye bɛɛ fɛ i ye to matila kan ka saya jate ani dugukoro biyɛ magaya ye kaɲɛ fɛ ani dugukoro biyɛ ye kaɲɛ fɛ armɛsa y'a ye an jɔ mu alisa n'a fɔra ko armɛsa y'a ye an jɔ mu alisa a si tɛ masukaru kɔnɔ nɔ an jɔ mu alisa e ka taa abijan ni amadiya an jɔ mu alisa i ye ta sira yɛlɛma bɔ a kɛ. Mɛ n'i kasa ka ban an jɔ mu alisa n'i y'ale duwa mɛn diya an jɔ mu alisa taga duwa tɛ ele fɛ an jɔ mu alisa. Ko sawa ko sawa n bɛ tagara ale ko sawa le kan ale ko joona n'i na sa wagati juma le saga min bɛ min bɛ sa o e yɛrɛ to k'i yɛrɛ ɲininka ten n'i na sa wagati juma le wagati baba naani. Ani ce ala lamina yo. Musiba min biyɛ bɛ duniɲa la musiba min biyɛ la k'a dan duniɲa la ale musiba biyɛ dan le bɛ saya ye. Adama ka siraya siraya ka gbɛlɛya an kɔnɔ biyɛ ka fiya saya ko ra ni saya wagati ka se siraya biyɛ kɛ jesuma ye. Miniti kurunni min ye n'a ta ka sa ko min ye lɛkan wa a gbɛlɛ sanji kelen siraya min k'a kɛ ye. Alimawudu an jɔ mu alisa saya ɲa ti se ka fɔ an jɔ mu alisa saya le mɔgɔ dɔ de ye wɛ an jɔ mu alisa lu dɔ de ti ye baga lomɔ an jɔ mu alisa e bɛ sutara e bɛ sutara wari bɛ fɛ wari tɛ fɛ mɔgɔ tɛ a lɔ e kasa lamina ni wari bɛ fɛ wari tɛ fɛ bi a ye na lɔ. E derege yasi e derege mensia mo do tia lo e ka salam na no a obi na lo mo anja mu adijo anja mu adijo ye na saler juma ye na sa wati juma o koi to ti amir mir de ngo so ala ka do ati bangi allah akbar basi te saya tu ki ke ni mor ki sa to ki ar saya ta ki ya bile ta ka ma fare ngo masa kala wal asir rain wala ta kan karan da tugu minti ka tolloru jati ya me kara la gwanza ya dunya la be karan leta sanga so do be nya nga tara ye da tara ka kesu bo ka bilene fo jo mo bare to ki afati ati kesu mina mina nyombe ati kesu mina mina nyombe arma ye kesu don bar sigara ar ka tanga sanga do do ata bonor kesu kesu ka la to ki afo kudwar ka tolnga na bewo a kuku ba ta sia ya koso jati to ki ya yira sa ele be juma leye ali mount anja mu adijan. Bɛɛ yɛrɛ y'ani kɔngolo. E bɛɛ yɛrɛ ye o. E bɛɛ yɛrɛ ye dɛ. Adama n'i ka wuli duniyara kɛ mɔgɔ ye dɛ. N'i ma kɛ mɔgɔ ye. E kaburu sogi e na mɔgɔ labɔ. Kɛ mɔgɔ ye dɛ. O tɛ kaburu e su donni e na mɔgɔ labɔ. Ko b'a ɲa. Anja mu adijan. Anja mu adijan. Biye kan ka sanga kɛ o y'a tɛrɛmɛ saba e saya la o le tɛ sanga kɛ la ye maa fari ko mɔgɔ dɔ sara ta o san arimari su do mɔgɔ mɔgɔ le na sa gbɔgɔra an na sanga fɔ dawakala ya wale na sa dawakala ya a ta sanga fɔ gbɔgɔra a de to k'i ye ɲininka kɛ k'i y'a siya ɲininka a jan wa a suru wa a bo wa jɔn lomu a tɛ lɔnna e tɛ fagara kɔrɔ a filanna le nana bi. E ma kɔmɛ tara mɔgɔra o. E ma kɔmɛ tara kora. E k'a ye masa ka kori dada. Ni dingɔ. Ala an kisi a ma. Ni dingɔ ni mɔgɔ mɔgɔ ka ni dingɔ to ye do alijina ra. Mɔgɔ mɔgɔ ka gba ni dingɔ kɔ ye do jahanama ra. O san na ni dingɔ le b'a ni jahanama tiɲɛ o le b'a ni alijina tiɲɛ. Wa alekum salam bisimila. Ala amin amin. Ndera ka lamara lari yengo kosa ki ta samay korosa ki biye le tike nana. Ay ndo man do le boka ke nana ni aka nan la boka ba falila le hamdu. Ar ka mi boko ta ka bala la jamia la mal wala fu ala ni ala ma gifi la mi anga fata ni ala ka mna ka babana. ni ala ka mina an be min yin na wole be mina ye o da ndara karam go cheta me duwa ka yin kun to duwa bango no duwa bandara su sheri la duwa o kera ya rabbi ala ma mina na ala ka na anta fere ala hina fere wole ko sango to ko yuma diga ala we ege fere ay dar ya ko to la na an lor ye wala an ala yi mor ye be ra ma de galu wa e hina bele bele ko so wa anta ila ala arhamu rahimi ele be hina ba ye Allah siranya bele na Allah siranya be jati wote ka kafiri biete ka do aljina ra mo te ki ama pendira mi ta la nyinga mulo ko so ka ke baba o mo te ma ti akele la yu halfu mi anda aha kwa ti akele ni aka ke ta ka mi fu anya ma hunan so so wa ma njigi be fami kan ko ba lata hinai Allah hina na ni ladiri tu ka ke ara to an ladiri ta ka ke ko dama dama mi ba farata ya ni alilai na se ara to an so be wote saya o to ma te ide ka fo to ma dole be sayara saya ka ne ni ta ko biye tige ko ba saya le na kini ta ko biye tige ma bare ngo ale na biye o ladi nam ba si da anga to ka lera ra ka lera ra ka lera ra ka mo ye mi ala ka ladi hal kana susu anga ala si da president fo kelen ta saya wo we se ka ko du war mo mi wo ro ba wo mi wo ra ka ban wo se ka ladi an lo ti lera an ti afa be lera wo du anyina to ta ka balala ni aka avare ko almo to an jwa mu hadisi ni an me lara president fo ta saya se ka lara adesara muna kata femi president desera rao ko ni war ni nyina mi o ni nta war tete o ni kunti to rara mi atare o bere ka wuri koso be sa yale mese ko ba na sa yale mese hakli nyang mi be se ngoro fila nyini yera allah akbar al mawdu ajamadi mori sa yallo le o na sa yani sira ya du tekele nyam sa ya fo gbora da wakala to atekele ta manya fo nyam si moore se ka famu malon saya siraya adu tekele e ma ya mio be mo rebo an heji filana ni baba mo ani ba mo le ban vion sena o jati ji daniel le ban vion sena nam arka to kwarna na jona jona alai mo amadu yole teta jati ko te ko ni ale la ba nyam si arman lo na si soro ratu jani abama ka faso soro ko ba arka le bla sra vion jona rakata na ma sa ga me se ban ni ne ra bisri yor nam o ko la mana nyana maya jati si ti me ba o ngo fami bora si fe mi ni ka lo abe fe vela nam ajamadi e ka lo ko ba do la komiti ni do ma monturu monturu o bana si banfe ko ba monturu se sa mi amba ta mi midi me se ta midi ti se ka se fada me ni midi ka se fo etan fe la bo ati wa ati ra to ni midi ka se fe la gbere o te fo midi la se le ko ba basi teni ni ambe na na ele demi ki woro e ki demi woro o den ko 11 ala so ko alahara ele mi ka le woro le ko midi 11 ka se den ta ka ki leto ajamadi ale ta le se rao adam ele ku do ta le me se ele ta ba hala le ele de devant si die ke de ta ka ta ki leto na ele to ni de afila na o be pinde so ye mobile tigri ya ko se re Allah akbar pinde so o ni sa ya bora nyon ve wa ta ni so ver ke ka la pinde na so ati ya bole ka dogore do me sa sa le na me fi ati nyatu ku ba ko e bole ajamadi ja sa o sa le lo toro che re na som ka lo che woti ati wiri tu fin la gore ti se ka nya koro ti ka tu bine so ora leta ku ba sambar ya ko le ti nya ra tu le Allah temperature fu bien nya mi le ko fa le ta ki fi la ke wo bi e to ki sa ya de ma ko ba alimautu ajamadi alimautu ajamadi ko ra to anga si an siram duara ni anga siram duara fa nga so we ni bili ya le ko ba we na ko nya mi le ko ra ko ke ra te me sa mi an me ji duara ra de te ka ko me an na ji duara an na ko ti an ko ra ko me ti an ko ra sa ya le se ya ko ba ajamadi ajamadi ane war bante kele ajamadi e war ka baye na dosoro ajamadi saya ni mobile bente kele ajamadi e mobile ka baye se ka ta do gbere san ajamadi ani lutie te kele ajamadi e lu ka tie se ka lu gbere lo ajamadi ani safari te kele ajamadi nyine ka media sangbere te na dia ajamadi ni ka se ka saya o ka gaba anjamu adede ele ti so ko da wa kala bo koran odun anjamu adede saya kali ma mi soro anjamu adede atali ma mi ya le bana anjamu adede saya ka duuti soro anjamu adede ataduuti ya le bana anjamu adede saya ka che soro gaba anjamu adede amu sore na janya Larry, Arka kubye do tu na kaba kubye bana e ka ta da wakala loreti kudoye ko kumbe ko mo borboro dugur mo dugur mo mo ba asara ni saya mo ti ler loreti ti saw lara kuba medeni oh ni ler minti adiye lo anjamadide anara ke do sudo nduwa anana moto gbanla le do kata sudo leader ko so eh kalate sakal Sami anana kana sudo kabura cho modo ga ta liden tike ka janya morka gari da kala mo moto babila aja muadi morka bolle aja muadi afere ko banya o andu mutana muna mama gonda dai do andu mutana muna mama gonda dai do andu mutana muna isakina kelengeleng Mo bien be taxi le mi ngoy sa ya taxi mo ron yinana ay yinana du amir ko ma jiri blara o du wa don le ko da yete ko bi mir ya la ni te na kete le wa mo do na sa wanga ti do ara yin kan ni ga so ti yin wala mo bir ti yin ka ke gbora ara mo ka da sa ar ka ta ila ver san ti fi du wa ko fara mo ko san ti bana mo bir o be ko san ti te Nam ah ko be saya na ba si ten wo leri termana samia kora anyongbere ebo jatira wo bere te o te doyita ta asiri dole mba jira wo bere te doy jati afila nam be juma ye sira ya juma si ya jate le na kele ta sira ya emi na ta ni ya lahara ko be ana li ho ya muna da ya go ana li ho ya muna da ya go Wanaliamu walimautu layaliamu Wanaliamu walimautu layaliamu Walimautu layaliamu Walimautu layaliamu Nini karamodo so soldu alita Kuba Wanali huanjonga tulenga Wayamu na dajabu Anlarbe tangara Wayamu na dajabu Anjonga tulenga wa Wayamu na dajabu Anlarbe tangara Nazara ni Yahudia na nansoro kansoro halika karamo doru o ke bira wor tatu bwana la ni ata kuba na karabia be television ferele kuba ci gberata wor na safu ga zergere cho mo ba korokoro mi faka saka zere television mo ga zigi witer wati la ka wuri ka siga mama der kera inna lillahi wa inna ilaihi rajiun eh ja bi kansoro abe karamo bi ha ka mo der bi fe kuba ni ta fora to kama tena to tugu yere ku nyini ni bo fara ba fara wo le koso jati oho ma fo duniya be ba gele ye elem ye se ki se mbokele ngele ya mbokele ngele haleluya tata haleluya tata ani ke ngoro haleluya tata ha haleluya tata haleluya tata haleluya tata haleluya tata Oye doko ma fani ni ka ma so torko dualo ko balan da wala ti da wala ngon da da dwara ko ba ko si alka tere la la ha ko se duwa bara wala ngon yar ka bi do yanyi na le amdu ko medene da sakal aya mena da ja medene aya mena da ja ni se wona ne le se ni ka bele be se ko juma le ya tere tu ya la jusu fi la be mo ko kele jusu ra wa dusu la be mo kele jisura yarabi kan zoro yarabi mi tise ka wuri ka ban karang bele yaduwa le ta mo be maka ya tiru no mi tiru le janyan be ni na lera tiru kara mo ru gafe be do ka ma horo yarabi ba lo fer na gafe ba ka ma horo aya mona da ja bo aya mona da ja bo Alai be man lori yele ma kan yele kete ni so fere ba ye wa ya munata jabu sanje bi woro tem sanje bi nani temeran lori sira wa ya munata jabu anya yele ke donge ba le ye wa ya munata jabu alar be tara wa ya munata jabu anya yele yele ma kurbisi ba le ye wa ya munata jabu alar be tara Tolo. Cheba kore na lamna kana shigi. Muso la kolo ni chela kolo na wuri. Naam. Kana nyo kana koke barike alenia deni ya mama der tera. Kama oba basi ni ya mama deni ya der tera. Jati. Inna lillahi. Wa inna ilaihi rajiun. Ando so kiyo tolo nke. Wa ya munada jabu. Anlar betara. Wana li ambu an sora ka tolonga wali maudu la jamu sayati tolonga wali maudu la jamu wala sayati tolonga ba to wali maudu la jamu wala ngara mo che ko adunya arme dunya yi wa sa antu dunya be nyangba si ko kelele ye fanyan li adana ale wati kele mi na ta dunya ke na ya ta yalla bato kuba ura sira ya mi ni sawo na Sira yamie ni sawo. Yeto ki o miri sira ya juma si yale ni ko na to arata. Kuba. Ale sira ya ala ka do wa nyati lo. Kuba. Enyin ki dimi ka teme. Naam. Yeto ara. Arika ta bon ko dugu ke. Yeto ara. Ya fi la juma ngese sa. Kuba. Arika mo opere aka wuri. Arika mo opere aka to ara. E ba juma le ka sisa. Sira nya duwa be juma ye. Ni ala ma ko tera. Ala ma ko kana bera. Ni ala me da sutara kama. Sira ya mi ya e ku du bi sa ya agbele bi sa ya agbanda bi sa. Ye na sira ya ka katori. Ka le garaga ka o garaga to na tori. Are ye ma ki la garaga ka. Sisa ye na tori. Mo ti te ka budo e lura tu fo ere ta mo ro akana sita rafa lara to ko mo. Ha? Da jabu. Wa ya mona da jabu. Kosi la bato de kwa kwa arko alara elie lata keju ya koso elie lata keju sa ya mi le kai ko no ya ni ko mo ba kra jona ta men no de kuba ala ya no ya mo do ta men no de are par fen ni fen bia pudur ni fen bia sike wutu nam bia si jeni eti faka kele ye ay arma e dunya wa kanser sira ya arma e wa abena se nga kwa ra se nkuru abena boroka kwa ara boroku arbe olie lara saya kele mi anno mor ma mi mor ya ke o dolele ka damna yena sa to Allah akbar edo bulu ber nagba ko sa wa bey ko sa wa bey ko no darabo ni ya nyiri kasa nyima ma ko dama bey ko no darabo de ale ko jona kana nyanyiri ni kada ko ba suba ya koru adabila de dawar koru de ango le fara ki di jodo mba ga yori yo dula korokoro sula ma korokoro sanye bi na sanye bi woro bla ele me fondo soro ya bato fo ele takara femi la la ga yere e ju gara fa sa yara ko kwan loru ka e ka joto an ta to fiyo joye mungele ele ale maya wale ele maya ala ga femi bi e dan akwa bi e an loru maya le fa la kele Alaka fonvele da kwa biye anu mayale. Anu ro tiso ka fondo o maya. La sakal. Kataka fondo la la yere ki amaya. Enya katike la la ina to ya to sirara. Kuba. Enya matike bale. Waya muna dajabu. Tika mo. Waya muna dajabu. Waya muna. Kasa warambu akoso ka gbavila bu akoso. Koko koko e bamule koko joji do koko akwe sakamina ma na fe do elele ba foro wale le ka fo jati ko akwe sakamina wale ma do la le mo ene le ka mo wale ma do la le ija ka la ni alai munir junu de kana kiye ko ma lor fe fase ma aranda ko ma me ni bo ani ka ka la nga fuari san yere la jati san yere la kera ba tara tara ni jana ma maliki nya sisira Kuba aka salam bila si on fila makanda. Salamu alaykum makanda salamu alaykum makanda anya sisi nbe. Naam. a kana fɔ jahanama maliki a don kɛra di le sabanana koba jahanama maliki k'a ɲininka jɔn le bɛ le ye a ko ne le bɛ ceeraba ye a ko an fuwa ya rasulala an fuwa ya rasulala ceeraba ko to ma ma lo le lo a ko ana asirakul mursali ceeraba an biyɛ sɔ ceera biyɛ sɔ kɔrɔtani a ko an fuwa ya rasulala ye yafama a ka salamu kanda ɛyi jahanama maliki mun le do k'i ɲɛsi sita koba a ko ceeraba ceera biyɛ sɔ kɔrɔtani ko dɔ le ka ɲɛsi sita ɛyi masa fɔnɔ ziri fɛrɛ tere kari lolo. Melegeru, Dugukoro, Jie, Fonyo, Ta, Aka, Bia, Danko, Adama, Kelele, Maya. Adama, Ka, Alamina, Ala, Ta, Dan, Ventor, Rao. Ka, Alamina, Ka, Ta, Bin, Dori, Nino, Nyama, Nyama, Dori, Nino, Kono, Kume, Kume, Ko, Ka, Ala, Kiyo, Maya. Ninga, Soro, Ya. Alimami Kudusu ma fa ye taabɔ ɲɔgɔn bɛ le n bɛ taa n koma min a kana to n koma tɔgɔ to a ko ni k'a sɔrɔ ya e ka taga ye i ye taga fɔ k'a ko kiyama mɛ lɔ mɔgɔ dɔ tɔgɔra fɔ fila ka fɔ ala ko a hɛkɛ kelen pewu o le banna. Ala ta hɛkɛ kelen pewu o de b'an yale tɛ o tɛ k'a fɔ a bɔra cɛramɔgɔ ni nimiɲɔgɔn ra mɔgɔ dɔ le na bɔ an nɔri kɔnɔ ka don alahara kana don ni jurumu ye o sani tɛmɛ mi. An ni ce karamɔgɔ. Ala ye sara hɛrɛ la. O sana jurumu o ta o o ta kunu an na o o mɛ bara an na o an to k'i y'a fɔ ala ma ɲin na ka an fo. Ɛbu yanfu a fan fa na. Ala ma ɲin na ka an fo. Ɛbu yanfu a fan fa na. Ala o ma tɔgɔ ɲuman di ala o ɲin na ka. Ele ala an fo ele le bɛ koto masa yɛ. Ɛbu yanfu a fan fa na. Koto ala ji mɔru ma. Ɛbu yanfu a fan fa na. A wari sɔrɔ du waru la. Ɛbu yanfu a fan fa na. A ta muso ta du waru la. Kana doni filanga fiyale ala harade. Kuba. Gana mori yafo sumongiri. Jati. Ni e kana ye duanyer be doni fuyera. Ate derege le duanyina be fondo le duanyina doni ra. Beteni. Arbe fondo le duanyi wote adane derege mar ko kutu mar bar. E ke kiyamala e doni ka nyini kelena. Nam. Ka taaji kelena. E ta fo be nyana. Arba fuyera te fo nyina filanga fiyale be nyina rata. Kuba. Ni filanga fuya ka ye doni ra e ka to subagaya ka kasa ka to kɔrɔti ka kasa ka to gbɛn ka kasa ka to gbɔn doni ka kasa ka to do doni ka ka taga fagara ara fɔle hozu ho fagolu ho. Sumali ka ye man salo. Hozu ho fagolu ho. Sumali ka ye man salo. Ese ti pese. Esun ti pese, e yaga ti pese, e lamoya ti pese, ala ya bo hozu o melaga ara mi na o fa golu. Ara ni ga joro go do ase ni aboro ra. Sumali jahe manzalu. Julakan julakan tu be fa se ya kan yo. Nam. Ni la rabu kan ka boy ta julakan tu hale tu ga ta do nyana de. Nam. A ta ga sori jana mara. Sumali jahe manzalu. A fara ka batete o. La am la ana jahannama minal jinatu wa nasi wa yijma. Artiki sori ara le consulateur. Koba. Kɔni la tɛri lo. Ara k'i di. Jeri jeri sogolo sogolo ara ɲɛna. An bɛ nɔrɔ nɔrɔ ɲɔgɔn kan. Ɛna jahanama bɛ ten de. Fagolo. Sumali ja ye manzo. Hozu o ŋmara mi na o fagolo. Kukura cɛ lakolo mi y'a sa wara n bɔ mɔgɔ gbɛrɛ kama mi t'a la yara mi na. Fagolo. Mi ye taga sogo faga k'a di mɔgɔ dɔ ma ala dɔ tɛ. Fagolo. Ka mɔgɔ dɔ gasi kɔrɔsi o de t'a la ye. Sumali ja ye manzo. A t'a sɔrɔ san yɛrɛ la. Tere k'a ma ye a mɛ ɲuman lɔ. Ala fɛnba naani. A k'a karafa mɔgɔ mɔgɔ le ma ye k'a bɛ jɔn ye. Jate. Ala ka diɲɛ tigiya di mɔgɔ dɔ ma bi la a bɛ an y'i wota ye forcé. La sakan. Ne t'a lɔ ka baba vɛri kelen di o y'i wota ye. A bɛ deli. E m'a min ye faga o. Wula ala ma sɔn ka gbɛlɛya ka dinga sɔrɔ dɔ ye baara ala kɔnɔ a di. Ni ala ka fɔnjɔn. A ka fɔnjɔn kalafa peresidan kelen ma an bilen k'a jɔn ye. O le fɔnjɔn le ta fanga bɛɛ la fanga tɛɛra o ɲanibagatɔ an bilen y'a sama k'i y'a bila a den yɛrɛ mɛ wari le bɛ fɛ ka tɛmɛ nka ala sɔn i fɔnjɔn k'o sama k'a bila. Ni ala ka Time, Nialaka, time, Triata, Kadimo, Doma, President Doma, Nialate. Now, I am here, Commander, and to Kendabia to Ambora, and Zambia Badar, and Bako, and Nakuba, and Moraka, and Bayato, what it is, and I can do. Niamo, Lana, and Doma, make a Kambu, don't do a mother. Koroti, dawari, abiyako bauri. Eki yake saamu na yake duwa jana ena labese ngoroni. Kube! Siraya miri belura ni fiyenya miri belura ni siraya juju unifana ya belura. Daraja mwodo le piwira lura ka daraja soro kafanga soro. Jati. Aleka natako landi ya mwora miya alo olebe kafanga ya bila mwodo ra. Ka mwodo ru, konodo njini ka, fondo njini ka siri woka makaka panga boda wakala ya otiki ka boya tina ya tuku. Uwamiya kake urtu ole sokora ka bontie vita mwotata lura vita. Mobile ka loya ni ka fara wir kolo jati ni kamele bata yete ka etete ka manuel tege ngomi fota de mesati kolo ora jati arka tora ka tora ki hakila ngi ata tu baya to no leta nam sisa kana contact soro woki e mobile wiri kuba arka na mo siegi dodora nam kana mo tan dodora kuba kana mo an dodora sisa ka bonor ga hal mo bi woro la mo bi siegi ta dodora jati kana bonor ga er ka an yo nyi wo yan biete ka tan ke jida an lor ta be ni na mar kolon ba do bora kwa ga su ba yallo ha ata su ba do sakara de me se che me sa wale ba sara ye ale do jana mara ale do jana mara Amen. Avila namba juma yo be woro ba kutai. Kuba. Analo ayamuna dai.